الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے اور 61ویں آیت ہماری چل رہی تھی. واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا پس منظر پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ آپ چلے ہیں اور اس مقام پر آپ پہنچے جہاں دو دریا مل رہے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فلما بلغا مجمع بینہما, کہ جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں دونوں دریا مل رہے تھے, نسیا حوتہما, تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ تلاش کیا, یعنی راستہ بنا لیا, تلاش کر لیا, وہ اس مچھلی اچھل کر دریا میں گر گئی. فلما جا وزا, پھر جب وہ دونوں اس مقام سے تجاوز کر گئے, قالا لفتاہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا, آتنا غداءنا, ہمارا ناشتہ ہمارے پاس لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, بے شک ہمیں اپنے سفر میں بہت ہی مشقت کا سامنا ہوا ہے. تو مفسرین نے فرمایا کہ مجمع البحرین سے پہلے نہ تو انہیں صحیح بھوک لگی اور نہ تھکن ہوئی, لیکن جب اپنی منزل مقصود سے آگے بڑھے تو شدید بھوک محسوس ہونے لگی اور تھکن محسوس ہونے لگی, تو گویا کہ قدرت نے خود یہ انتظام کیا کہ یہ اپنے مقام پر واپس آئیں. اب وہ خادم نے عرض کی, قالا, خادم نے عرض کی, ارائیتا اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت, اس نے کہا کہ دیکھیے معاملہ یہ ہو گیا کہ جب ہم نے چٹان کے پاس وہ مقام اپنا لیا تھا, ٹھہرے تھے, ہم رکے تھے, فانی نسیت الحوت, تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا تھا. وما انسا نی ہو اللہ شیطان و ان اذکرہ, اور بے شک شیطان نے ہی مجھے, کسی نے نہیں بھلایا مگر شیطان نے بھلایا تھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں, یعنی اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے اور کسی نے نہیں بھلایا, صرف شیطان نے بھلا دیا, توجہ اس کی طرف نہیں رہی اور میں آپ کو بتا نہیں سکا کہ مچھلی اچھل کے دریا میں گر گئی تھی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس مچھلی نے سمندر میں بڑے, مطلب یہ تعجب کی بات ہے کہ اس نے ایک راستہ بنا لیا تھا. قالا, تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ذالک ما کنا نبغی, کہ فرمایا یہی تو وہ ہے کہ جس کو ہم تلاش کر رہے تھے, یعنی جس کی ہم تلاش میں تھے وہی مقام تو تھا. فارتدا علی آثارہما قصصا, تو وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پیچھے کو پلٹے. فوجد عبدا من عبادنا, تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پر پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا, وہ ایسا بندہ تھا جسے ہم نے اپنی طرف سے ایک رحمت عطا فرمائی تھی. یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت کی نسبت کریں گے, اللہ کی رحمت, تو رحمت کا معنی تو دل کی نرمی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یقینی سی بات ہے قلب سے پاک ہے, تو یہ رحمت کا جو معنی ہے یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ دیکھیں گے کہ رحمت, یعنی جب رقت قلبی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کیا چیز لازم ہوتی ہے, تو جب انسان کو کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے تو انسان کسی کو انعام دیتا ہے, تحفہ دیتا ہے, کرم کرتا ہے, تو گویا کہ رقت قلبی کو انعام لازم ہوا, کرم لازم ہوا, شفقت کرنا لازم ہوا, تو جس کو کوئی چیز لازم ہوتی ہے اس کو ملزوم کہتے ہیں. تو رحمت رقت قلبی, اس کو انعام لازم, تو رحمت یا رقت قلبی ملزوم ہوئی, اور یہ عربی اسلوب ہوتا ہے کہ بعض وقت لازم بول کے ملزوم اور ملزوم بول کر لازم مراد لیتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ ملزوم ہے, ملزوم بول کر لازم مراد لیں گے, انعام, کرم, فضل. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے اپنے بندے کو, اس بندے کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی, یعنی کہ انعام عطا فرمایا, ایک کرم فرمایا اس کے اوپر, اور وہ کیا تھا, وعلمناہ من لدنا علما, یعنی اور ہم نے اسے اپنی طرف سے ایک علم عطا فرمایا تھا, علم لدنی, اپنی طرف سے ایک علم عطا فرمایا تھا. تو کرم فضل یا تو ولایت اور نبوت ہے, اور جو علم عطا فرمایا علم لدنی, تو ولایت نبوت کے اختلاف کے بارے میں آپ کو بتا ہی دیا کہ خضر علیہ السلام مطلب محققین کے نزدیک نبی ہیں, کیونکہ نبی یعنی ولی علم میں کبھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا, ہاں ایک نبی علمی اعتبار سے دوسرے نبی سے بڑھ سکتا ہے. تو یہ ہم نے اللہ نے فرمایا کہ آتی ناہو رحمت من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے اس بندے کو رحمت عطا فرمائی، وعلم ناہو من لدن علما، اور ہم نے اپنی طرف سے اسے ایک علم عطا فرمایا. تو گویا کہ نبوت کی طرف اشارہ فرمایا اور علم لدنی کی طرف. قال له موسى، تو موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تفسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے سلام کیا ان کو، تو وہ بڑے حیران ہوئے. خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، چادر اتاری، فرمایا کہ اس زمین پہ کون ہمیں سلام کرنے والا ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کون سے، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا کہ جی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں. تو پھر انہوں نے یہ گفتگو شروع کی. تو قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ چیز سکھا دو، وہ نیک بات سکھا دو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تعلیم فرمائی ہے، تمہیں عنایت فرمائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بتائی کہ اللہ تعالی نے اس طرح مجھے تمہارے علم کے بارے میں بتایا، تو کیا میں تمہارے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھ سکتا ہوں؟ اب اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے فرمایا، قولا، انہوں نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو علم، حکمت کا علم عطا کیا گیا تھا، پوشیدہ جو اللہ کے راز ہیں ان کا علم دیا گیا تھا. تو خضر علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی نبی ہیں، اور آپ بظاہر جو بھی خلاف شرع امر ہے یا کوئی ایسا چیز کہ جس کو آپ ناجائز تصور کرتے ہیں، اس پر آپ خاموش نہیں رہ سکتے، آپ فوراً جلال میں آ کر اس کی گرفت فرماتے ہیں اور اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اب جو آگے واقعہ ہونے والا تھا، خضر علیہ السلام اس کو جانتے تھے کہ بہت سے امور ایسے ہوں گے جو بظاہر ناجائز نظر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے تو وہ ناجائز نہیں رہتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے. جائز اور ناجائز جو ہم لفظ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک کام کا حکم دیتا ہے، چاہے عقل اسے کوئی بھی تصور کر رہی ہو وہ جائز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے مخالف حکم دیتا ہے تو عقل اسے کچھ بھی کہہ رہی ہو وہ جائز ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام انسان معرض وجود میں آئے. تو بی بی حوا جو تھیں، جب ایک مرتبہ حاملہ ہوتی تھیں تو ایک لڑکا ایک لڑکی آپ کے حمل میں ہوتا تھا، پیدا ہوتا تھا، پھر دوبارہ حاملہ ہوتی، پھر ایک ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی. اب اصول یہ ہوتا تھا کہ جو پہلے والا جوڑا ہے، یعنی اس پر جو لڑکا ہے، دوسرے والے لڑکی سے شادی کرے گا، اور پہلے والی لڑکی دوسرے والے لڑکے سے شادی کرے گی، نکاح کرے گی. اب آپ بظاہر اگر دیکھیں تو ایک ہی ماں باپ ہیں، ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ یقیناً آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس قسم کے نکاح کو جائز قرار دیا. تو اب موجودہ شریعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ناجائز سا نظر آئے گا کہ بھائی بہنوں کا نکاح، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا تو آپ کی عقل اگرچہ موجودہ شریعت کے اعتبار سے اس کو ناجائز سا تصور کر رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے حکم دیا تو وہ شریعت میں جائز تھا. تو ہم حقیقتاً اگر دیکھا جائے اس شریعت کے اعتبار سے تو بھائی بہنوں کی اولاد نظر آتے ہیں، لیکن جائز اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. پھر جب یہ موجودہ شریعت کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھائی بہن کے نکاح کو حرام قرار دے دیا، چاہے وہ ایک ہی حمل سے ہوں، چاہے علیحدہ علیحدہ حمل سے ہوں، کسی طرح نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اب اگر کوئی معاذ اللہ بھائی اور بہن آپس میں نکاح کرے تو ہم کتنا اس کو معیوب تصور کریں گے، کتنا برا تصور کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناجائز قرار دے رہا ہے، تو ہماری عقل بھی اس کو ناجائز تصور کرے گی. تو غرض یہ کہ یہ معاملہ تھا کہ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ بہت سے امور ایسے ہوں گے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا، لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہوگا جیسے ناجائز ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہیں کر سکیں گے اور بول پڑیں گے. اس کی پوشیدہ جو حکمت ہے اسے نہیں جانتے، اس لیے آپ کو صبر نہیں آ سکے گا، اور آپ بظاہر اس خلاف شرع امور کے اوپر امر پر خاموش نہیں رہ سکیں گے. وہ بیان فرمایا، قالا، خضر علیہ السلام نے فرمایا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اس کی استطاعت آپ نہیں رکھتے ہیں. اور پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس بات پر کس طریقے سے صبر کر سکتے ہیں کہ جسے آپ کے علم نے نہیں گھیرا ہوا. آپ کا علم اس بات کو محیط ہی نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو لازم بات ہے کہ پھر آپ ظاہر کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے اور خاموش نہیں رہ سکیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو بالکل صبر کرنے والے پائیں گے اور میں آپ کی کسی بھی کام میں کسی بھی حکم اور بات میں مخالفت نہیں کروں گا۔ قالا انہوں نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر اچھا ایسی بات ہے تو آپ میرے ساتھ اگر رہتے ہی ہیں تو پھر آپ مجھ سے کسی بھی بات کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک کہ خود میں آپ کو اس کا راز نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ فن طلقا تو وہ دونوں چل پڑے۔ اب آگے کا مختصر واقعہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں سب سے پہلے ایک دریا پر پہنچے تو وہاں پر کچھ لڑکوں کی ایک کشتی تھی، انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو دونوں کے چہرے پر نور نبوت نظر آیا، ایک ویسی عبادت کا نور نظر آتا ہے، تو انہوں نے احتراماً آپ کو اپنی کشتی میں بٹھایا کہ ہم آپ کو دریا پار کروا دیں گے اور پیسے وغیرہ بالکل نہیں مانگے، بلا اجرت کے آپ تشریف رکھیں ہم آپ کو پہنچاتے ہیں۔ اب جب یہ کشتی چلی تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑی نکالی اور ان کی کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، دو تین تختے اکھیڑ دیے، لیکن اس طرح کی کشتی ڈوبی بھی نہیں۔ ابھی لازم سی بات ہے کہ اب ایک تو ان کا بظاہر انہوں نے ایک مطلب کرم کیا، احسان کا سا مظاہرہ کیا، خدمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور پھر مطلب خضر علیہ السلام کا کلہاڑی سے ان کی کشتی کو توڑ دینا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے پھر برداشت ہوتا؟ جلالی نبی تھے تو فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے بغیر اجرت کے ہمیں اپنے ساتھ بٹھا لیا نہ کہ آپ کو کرم اور انعام کرتے، اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، تو یہ اس میں حکمت، چونکہ آپ کو ابھی حکمت کا علم حاصل نہیں ہوا تھا تو اعتراض کر بیٹھے۔ خضر علیہ السلام نے یاد کرائیں گے کہ بھئی دیکھیں آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز کلام نہیں کریں گے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا اور انہوں نے عذر خواہی کریں گے کہ ہاں مجھے یاد نہیں رہا تھا، چلو ٹھیک ہے آگے چلتے۔ پھر دوسرے مقام پر پہنچیں گے تو ایک بچہ کھیل رہا ہوگا، خضر علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ تو اب ننھی سی جان کو یا چھوٹے بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، یہ بھی بظاہر ایک ناجائز سا امر نظر آتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو ایک الگ بات ہے۔ خضر علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، ظاہر کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اعتراض کر بیٹھیں گے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ پھر خضر علیہ السلام یاد کرائیں گے کہ بھئی آپ نے تو وعدہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں مجھے یاد نہیں رہا میں نے واقعی وعدہ کیا تھا۔ پھر تیسرے مقام پر یہ لوگ پہنچیں گے ایک ایسی بستی میں کہ جو لوگ ان کی مہمان نوازی بالکل نہیں کریں گے۔ یہ وہ دور تھا، اور اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ گاؤں وغیرہ کی طرف اگر آپ چلے جائیں، کوئی مہمان آئے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، بلکہ ان کے رسم ایک رواج ہوتا ہے، وہ اس کو ادب کے خلاف، مروت کے خلاف اور اپنے قوانین کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان بغیر کھائے پی آگے نکل جائے، اور مہمان بھی توقع کرتا ہے کہ میری مہمان نوازی ہونی چاہیے، اگر نہیں کریں تو وہ بستی بری محسوس ہوتی ہے یا اس کے بارے میں مطلب ایک برا تاثر اور تصور پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب آپ دونوں وہاں پر پہنچے تو ان بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے برا محسوس کیا۔ پھر جب یہ وہاں سے چلے تو اس بستی کے اندر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے بطریق کرامت یا معجزے کے طور پر اس دیوار کو سیدھا کر دیا، تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان بستی والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ایسا ناقدری کا ثبوت دیا اور آپ ان کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس پر پھر خضر علیہ السلام نے بحکم الہی کہا کہ اب ہمارا جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کسی چیز پر کلام نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں آپ کو نہ بتا دوں۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے کشتی پھاڑنے، بچے کو قتل کرنے اور لوگوں کے برے سلوک کے باوجود ان کے گاؤں کی دیوار کو سیدھا کرنے کی حکمت کو بیان کیا، یہ انشاءاللہ پھر آگے آئے گا۔ تو اتنی چیز کو پھر ہم یہاں تک دیکھتے ہیں۔ فانطلقا تو وہ دونوں چلنے لگے، حتی اذا رکیبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے، خرقہا تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، کہ آپ اس کشتی کو پھاڑتے ہیں تاکہ اس کے بیٹھنے والے دریا کے اندر غرق ہو جائیں، لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ بہت برا معاملہ کیا ہے۔ قالا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے معاملات میں صبر نہیں کر سکیں گے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، قالا انہوں نے کہا کہ لا تو آخذنی بما نسیتو، آپ اس چیز پر میری گرفت نہ فرمائیں جس کو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من عمری عسرا، اور آپ مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے، یعنی مجھے ملامت نہ کریں کیونکہ میں ایک بات کو بھول گیا ہوں، اور مجھے بھی چھوڑنے وغیرہ کی کوشش نہ کریں، چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلامن، یہاں تک کہ جب ان دونوں نے ایک غلام لڑکے کو پایا، اس سے ملاقات کی، اس کے پاس پہنچے، یعنی غلام لڑکے کو ہی کہتے ہیں کہ یعنی لڑکے کے پاس وہ دونوں پہنچے، فقاتلہو، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پھر وہی جلالی طبیعت تھی، آپ نے پھر اعتراض کر دیا، قالا، آپ نے فرمایا، اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس، آپ نے بغیر کسی جان کے، بغیر کسی معاملے کے ایک صاف ستھرے لڑکے کو قتل کر دیا، یعنی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ ضرور بے شک ایک آپ نے بہت بری بات کی ہے، بہت برا عمل کیا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ بے شک آپ میرے معاملے میں صبر کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں؟ قال، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، انہوں نے کہا، ان سألتك عن شيء بعدها، کہ اگر میں آپ سے اس معاملے کے بعد کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیے گا، قد بلغت من لدن عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر تک پہنچ چکے ہیں، آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے، یعنی جو آپ نے ایک شرط رکھی تھی کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، اور میں نے اس کا اقرار کیا تھا، بالکل وہ معاملہ پورا ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیے گا، مجھ سے جدائی اختیار کر لیجیے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطمعا اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ ایسے گاؤں والوں کے پاس پہنچے کہ ان لوگوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، فابوا ان یضیفوہما، تو ان لوگوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔